przed debatą nad wnioskiem o wotum nieufności wobec rządu. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz odmawia, powołując się na regulamin Sejmu. PiS powołuje się na konstytucję, a regulamin interpretuje inaczej. To jest zaprzeczenie ideom demokracji, oburza się szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Pani marszałek, proszę nie zamieniać Sejmu w maszynkę do głosowania. Zdaniem Ewy Kopacz posłowie PiS nie mogli spodziewać się innej decyzji niż ponad rok temu w identycznej sytuacji. Ta decyzja jest oparta na prawie, na obowiązującym prawie. Ta decyzja jest niezmienna. Według Mariusza Błaszczaka to nie prawo blokuje wystąpienie kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Problem nie w regulaminie, tylko problem w marszałek Sejmu, pani Ewie Kopacz. Prawo i Sprawiedliwość postawiło na konfrontację, odpowiada marszałek Ewa Kopacz. Tylko postawiła na konfrontację nie z Ewą Kopacz, tylko postawiła na konfrontację z prawem. W zeszłym roku profesor Gliński przemówił z tabletu, który zabrał ze sobą Jarosław Kaczyński. Regulamin Sejmu nadal tego nie zakazuje. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Broń chemiczna została prawdopodobnie całkowicie wywieziona z Syrii. Do włoskiego portu przycumował statek, który ma na pokładzie ostatnią z zadeklarowanych przez władze w Damaszku porcji trujących chemikaliów. Raport w tej sprawie przygotował Wojciech Cegielski. Doński statek wiózł na pokładzie gaz musztardowy, składniki gazów paraliżujących sarinu oraz gazu VX. To ostatnie z materiałów, które wskazał międzynarodowym inspektorom rząd w Damaszku. Chemikalia mają teraz zostać zniszczone na morzu przez Amerykanów. Syryjskie władze zgodziły się na zniszczenie całego chemicznego arsenału po ataku na przedmieściach Damaszku w sierpniu ubiegłego roku. Trujące gazy miały wówczas zabić 1500 osób, a nad Syrią zawisła groźba amerykańskiego ataku. Syryjski rząd wskazał wówczas miejsce składowania substancji. Nie ma jednak pewności, czy w ręce społeczności międzynarodowej trafiły wszystkie zapasy, część z nich bowiem mogła zostać przejęta przez rebeliantów. Ocenia się, że Syria posiadała około 500 ton niebezpiecznych substancji służących do produkcji broni chemicznej. Wojna domowa w Syrii trwa już prawie 3,5 roku. W ostatnich miesiącach siły prezydenta Bashara al-Assada stopniowo odzyskują kontrolę nad obszarami zajętymi wcześniej przez rebeliantów. Potem wszystkie koncerty będą się odbywać tradycyjnie w sobotę, ale zacznie się nietypowo w piątek i w nietypowym miejscu. Pojutrze w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego inauguracja 20. Międzynarodowego Plenerowego Festiwalu Jazz na Starówce. Na początek występ Chakitera Sound Trio, a potem do końca sierpnia na warszawskiej Starówce 10 koncertów. Iwona Strzelczyk-Wojciechowska, organizatorka festiwalu, podkreśla, że tegoroczna jubileuszowa edycja jest wyjątkowa. Do Warszawy zjedzie bowiem jazzowy top. Zaliczany jest do niego m.in. mieszkający w Nowym Jorku francuski pianista Jacky Terrasson. Według The Sunday Times należy on do grona 30 najwybitniejszych muzycznych osobowości, które będą miały wpływ na rozwój światowej kultury. Zachwyca nie tylko jego wirtuozeria. Każdy jego utwór jest taką zabawą niezwykłą. Festiwal Jazz na Starówce to jedna z najpopularniejszych i największych pod względem frekwencji imprez jazzowych w kraju. Z perspektywy tych 19 lat festiwal odwiedziło ponad 500 000 publiczności. Szczegółowy program można znaleźć na stronie www.jazznastarowce.pl. Monika Gosławska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Momentami pochmurno i deszczowo, momentami słonecznie. Taką pogodę na jutro zapowiadają synoptycy. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie, tylko na wybrzeżu chłodniej od 17 do 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To nie był zwykły konkurs. Startowało 16 śmiałków. Każdy w zaawansowanym wieku, a walka o zwycięstwo toczyła się do samego końca. Drzewo Roku 2014. O tej niecodziennej inicjatywie opowiemy w Trójce już w czwartek o 11:45. Do usłyszenia. Partnerem audycji jest Klub Gaja, organizator programu Święto Drzewa, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Piąta edycja już 5 lipca przy Zamku w Krakowie. Start godzina 11. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy Jeep, Giant, Vitarate. Poleca główny sponsor Skandia. Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają wójt gminy Krakowa, Czesław Lang i Polskie Radio. Zaśpiewaj z nami, że ziem strąga, je, je, je. Gitara gra, dziewczynom ubywa lat. Więc łap te smaki, śpiewaj całe dnie. się wstrąga, się wstrąga. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Open Air Festival 2014. Program alternatywny. Przenosimy się na główną scenę festiwalu Open Air 2014 już szybko, bo już ten koncert trwał od 7 minut i grają największe hity, najbardziej elegancki zespół na całym świecie. Tuż przed wydaniem nowej płyty El Pintor, Interpol. Thank you so much. Thank you very much. This guy right here is Daniel Kessler, everybody. Thank you. Thank you very much. That's called My Desire. Thank you. It's great to be back in Poland. It's a beautiful afternoon. Thank you very much. This guy back here on the drums is Sam Folgorino, everybody. Main man. Sam. Nice. Thank you. they are a mess. No, you've supported me for a long time. Somehow I'm not impressed. Called NYC. you. Brad Truax on bass, everybody. Single, ready to mingle. Don't mess to express, I see them routine. much. That's Lights. My last album. Thank you. This one is from our upcoming album. It's a new one. It's called Anywhere. Thank you very much. Should I care? I've set my mind that you know. take some time, teach each other to reciprocate. She feels on the sentimental side, she held with kid gloves. Thank you very much. Respect. Don't wanna get a life of regret. should be in my space. You should be in my life. You could be in my space. You should be in my life. You could be in my space. Zespół Interpol na głównej scenie festiwalu Open Air 2014. Za nimi zdjęcie, które znamy już z okładki płyty El Pintor. Dwie kobiece dłonie. Oni w pięcioosobowym składzie, nienagannie eleganccy, w tym zachodzącym słońcu nad lotniskiem Gdynia-Kosakowo. Jeszcze przez kilkadziesiąt sekund na naszej antenie ten koncert, a my słyszymy się jutro po godzinie 19, a po 20 także koncert The Afghan Weeks. Dziękujemy, pozdrawiamy z Gdyni. See that you've come. miss me. I'm a pit bull in time. Of the sea, you treat me right. Oh, my love, we're sailing to Norway. Oh, my love, we're leaving tonight. Oh, my love, we're sailing to Norway. Oh, my love, we're leaving tonight. Thank you. This guy right here, that's Brandon Curtis on keyboards and vocals, everybody. The man himself. It's amazing. When she went, her love come over my head about. Oh, the feelings. When she went, hold me again, I made no sound. Oh, the beats ring, and she swore love is never done. So easily, then we went over. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 2 lipca, jest 21. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. O zmianach w rządzie na razie nie ma mowy. Ewentualnie po wakacjach. Za moment ustalenia zarządu PO. Minister rolnictwa o postanowieniach Brukseli w sprawie wędzonek. Z tej decyzji trzeba się cieszyć. Wędliniarze mówią natomiast o sukcesie połowicznym. W Wielkiej Brytanii na jaw wychodzą nowe informacje o pedofilskiej siatce z lat 80. Tropy prowadzą nawet do pałacu Buckingham. Przede wszystkim było o wyborach samorządowych, bo o los rządu Platforma Obywatelska, jak twierdzi, jest spokojna. W Warszawie zebrał się zarząd partii, a po nim szef klubu parlamentarnego PO Rafał Grupiński stwierdził, że jest pewien, iż koalicja w przyszłym tygodniu odrzuci zarówno wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec Rady Ministrów, jak i wniosek o odwołanie ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Na razie zmian nie ma się co spodziewać, stwierdza Grupiński. Koalicja jest w tej sprawie spójna. Jesteśmy zdecydowani, gotowi bronić rządu w każdej takiej trudnej sytuacji. Wszystko, co miałoby się wydarzyć, wydarzy się zapewne w tych sprawach, zgodnie z tym, co mówiła pani rzecznik rządu, ewentualnie po wakacjach. A pani rzecznik rządu dziś w Pulsie Trójki tłumaczyła, dlaczego afera podsłuchowa nie pociągnęła za sobą żadnych zmian personalnych. Zdaniem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej nie ma powodów do dymisjonowania szefów MSW czy MSZ. Moim zdaniem w takiej sytuacji wyglądałoby tak, że każdy może nagrać dowolnego polityka w naszym kraju i opinia publiczna w danym momencie żąda dymisji. To by było uleganie szantażowi, a premier jako odpowiedzialny polityk nie może tym szantażom ulec. Wiele w rękach ludowców ci nie kryją, że obecność ministra Sienkiewicza w rządzie im nie w smak. Głosowania w Sejmie na posiedzeniu, które rusza 9 lipca. Teraz głos PSL-u w innej sprawie to dla Polski dobra decyzja, ocenia minister rolnictwa. Komisja Europejska zgodziła się wczoraj na sprzedaż wyrobów wędzonych nad ogniem. Są jednak pewne warunki. Produkt musi być zarejestrowany jako tradycyjny i może być sprzedawany tylko w kraju. A zatem po negocjacjach Bruksela przystała na polskie propozycje, wyjaśnia Marek Sawicki. Prowadziłem osobiście rozmowy z komisarzem do spraw środowiska i bezpieczeństwa żywności i uzyskaliśmy zgodę na to, aby polskie zakłady, które produkują w systemach tradycyjnych,